dodatkowe punkty. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami Win2 już dziś. Regulamin na lotto.pl/win2. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Wtorek, 30 lipca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Chyba wszystko się zgadza, na pewno zgadza się to, że Romuald Wójcik w studiu Trójki, czas na serwis. Zgadza się. Jest wniosek o uchylenie przez Europarlament immunitetów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dwoje dzieci zmarło po ataku nożownika w Southport w Anglii. W Paryżu dziś okaże się, czy nasze zawodniczki powalczą szpadą z tarczą, czy raczej na tarczy. Wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego prokurator generalny Adam Bodnar. Chodzi o niezastosowanie się obu polityków do orzeczonego przez sąd zakazu pełnienia funkcji publicznych, mówi rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak. Pomimo orzeczonego tego zakazu wobec nich przez sąd wykonywali mandat posła i brali udział w głosowaniach dwóch, jak również brali udział w posiedzeniu jednej z komisji sejmowej. Anna Adamiak dodaje, że uchylenie immunitetu przez Parlament Europejski jest konieczne, aby śledczy mogli doprowadzić sprawę do końca. 18 kwietnia zostały im przedstawione zarzuty popełnienia czynu z artykułu 244 kodeksu karnego. Natomiast z uwagi na to, że uzyskali mandat do Europarlamentu, aby dalej prowadzić czynności w tym postępowaniu, musimy uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego. Według śledczych Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie mogli wykonywać obowiązków poselskich, ponieważ ich mandaty wygasły po wyroku w sprawie afery gruntowej. Dwoje dzieci zmarło po ataku nożownika w Southport w Anglii. Sześcioro jest w stanie krytycznym, podobnie jak dwoje dorosłych. Więcej o tym nasz brytyjski korespondent. Do tragedii doszło w spokojnej okolicy, w cichej, nadmorskiej miejscowości. Jak rozumiemy, dzieci uczestniczyły w wydarzeniu związanym z Taylor Swift w szkole tańca. Sprawca uzbrojony w nóż wszedł do środka i zaczął atakować dzieci. Komisarz Serena Kennedy z policji Merseyside. Uważamy, że dorośli, którzy odnieśli obrażenia, odważnie próbowali bronić dzieci przed atakiem. Wiem, że cały kraj jest głęboko zaszokowany. Premier Keir Starmer dodaje też, że jest pewien, że całe królestwo łączy się we współczuciu dla bliskich ofiar. Niemal nie do wyobrażenia są żal i trauma, przez które oni przechodzą. Policja zatrzymała w związku ze sprawą 17-letniego chłopaka. Jest w areszcie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. MSZ zapewnia, że jest gotowe do ewentualnej ewakuacji Polaków z Libanu. Władze Izraela oskarżają libański Hezbollah o atak na wzgórzach Golan, w którym zginęło 12 dzieci, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Mamy kontakt z około 500-osobową grupą obywateli Polski. Są opracowane scenariusze tejże ewakuacji. Przeprowadzane były ćwiczenia z udziałem naszych sojuszników z NATO, które zarazem konsumowały doświadczenia z podobnych akcji, które odbywały się na terenie Izraela. Nadal zdecydowanie nie rekomendujemy podróży do Libanu ze względu na napięcie związane z sytuacją na wzgórzach Golan. Sobotni atak na wzgórzach Golan zwiększył obawy przed wojną na pełną skalę na Bliskim Wschodzie. Wtorek jest 5. dniem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polska reprezentacja ma na koncie srebrny medal Klaudii Zwolińskiej w kajakarstwie górskim. O tym, czy dziś biało-czerwoni mają szansę zdobyć krążek, opowie nasz francuski łącznik Dariusz Urbanowicz. Mistrzynie świata, szpadzistki o 13.30 stoczą ćwierćfinałowy bój z Amerykankami. Jeśli awansują, droga prosta już na podium. Od godziny 10 na tatami walczyć będzie Angelika Szymańska, judoczka, która ze stolicy Francji nieraz już wracała z medalami. Za każdym razem, kiedy startuję tutaj w stolicy Francji, wracam do domu z medalem. Zwykle jest to medal brązowy. Chciałabym podtrzymać tradycję medalową również tym razem. Celuję oczywiście w złoty medal. Jestem dobrej myśli, znam swoją wartość i myślę, że jeśli będę odpowiednio skoncentrowana, będę realizować swoje założenia taktyczne, to powinnam przejść do następnej rundy. Trenerką Angeliki Szymańskiej jest Aneta Szczepańska, wicemistrzyni olimpijska z Atlanty 9-6. O godzinie 19:00 trzeci mecz turnieju olimpijskiego tenisistek zagra Iga Świątek. Jej rywalką Chinka z 6. dziesiątki rankingu. To może być bardzo udany dzień w Paryżu. Trzymajmy kciuki. Dariusz Urbanowicz. Rośnie liczba osób podejrzanych w śledztwie dotyczącym handlu zbożem technicznym sprowadzanym z Ukrainy w ubiegłych 2 latach. Większość podejrzanych to obywatele polscy, mówi rzeczniczka prokuratury w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Na dzień dzisiejszy przedmiotem tego postępowania objętych jest 75 podmiotów. Są to wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce. Status podejrzanych w tym śledztwie ma do dzisiaj 17 osób. W przeważającej części są to obywatele polscy, ale również obywatele Ukrainy i jeden obywatel Estonii. Śledztwo dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. Mieszkańcy miejscowości Brok na Mazowszu wciąż mają problemy z dostępem do wody. Ta z wodociągów nie nadaje się do spożycia i kąpieli. Sanepid wykrył w niej bakterie coli. Po wodę trzeba chodzić do cysterny przy urzędzie gminy i podmiejskiego kontenera sanitarnego. To trzeba co chwilę grzać tą wodę, nalewać do miski jakiejś, żeby umyć dziecko, więc no utruda trochę jest, no ale musimy, co poradzimy na to. Ciężko już po te bańki po prostu z tą wodą, to jest naprawdę ciężko i tak jak później to wojsko przyjeżdża i też trzeba przychodzić po tą wodę. Zmęczenie jest duże jednak. Decydujące będą wyniki kolejnych badań, mówi burmistrz Broku Sebastian Oczkowski. Dodatkowo mamy zaproszonych specjalistów z dziedziny wodociągów i też będziemy konsultowali ewentualną jakąś kolejną metodę oczyszczania tych wodociągów. Problem z wodą w Broku trwa od 1,5 tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, sprawdźmy, jak ten dzień będzie wyglądał w pogodzie. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. A będzie dziś słonecznie, szukam chmur na mapie prognozowej i no może po południu i wieczorem trochę ich pojawi się w północnej Polsce, ale rządzić będzie dziś słońce, zdecydowanie. Na termometrach zobaczymy od około 22 stopni Celsjusza na Podhalu do 27 w centrum i na południowym zachodzie. Nie zaskoczę w Czasowiczów z Nadbałtyku, nad morzem chłodniej, jak zawsze od 19 do 21 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu i wschodzie kraju okresami porywisty, wiać będzie z kierunków północno-zachodniego i zachodniego. No i jeszcze sprawdźmy ciśnienie. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Przewiduje się wzrost, potem spadek ciśnienia. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. A na zegarach już prawie 7 po 6. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy. Dzień dobry. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, like a real, real cool. Gotta dance like a fool. I nóżka chodzi, i głowa chyba też, i trudno usiedzieć przy takich dźwiękach. Iggy Pop, Real Wild Child w trójce na 10 minut po szóstej. A co w programie przed nami? O, rzecz jasna, igrzyska. No igrzyska, cały czas żyjemy wydarzeniami z Paryża, dzieje się, nawet jeśli biało-czerwoni notują taki dzień bez medalu, czy bez bezpośredniej walki o czołowe lokaty. Będzie więc studio olimpijskie, kwadrans po godzinie siódmej, ale na kanwie wieści podawanych już przez nas wczoraj o 14-letniej mistrzyni olimpijskiej w jeździe na deskorolce powiemy też trochę o zmieniającym się na przestrzeni lat, rzecz jasna, krajobrazie dyscyplin w programie igrzysk. Ja myślę, że MKOL musi zostać trochę takim wujkiem z wąsem, bo my kochamy ruch olimpijski za to, że on jest trochę konserwatywny, że on ma wąsa tego Pierre'a de Coubertin, którego można zawsze pokazać, że on ma takie tradycje, że on się odnosi do antyku gdzieś tam. To jest siła ruchu olimpijskiego. MKOL musi zostać wujkiem z wąsem. No to się udało Robertowi Korzeniowskiemu. Czekam na więcej, a więcej po 7.30. Wcześniej zajrzymy m.in. do Szczecina, gdzie czarne chmury nie odpłynęły znad legendarnego kina Pionier. Kina działającego od, uwaga, 1907 roku, ale teraz, obecnie, niestety zamkniętego. Tyle kin studyjnych w całej Polsce się utrzymuje, dlaczego Pionier nie? A z czym się pani kojarzy kino Pionier? Z dzieciństwem, z bardzo wygodnymi hotelami, bardzo przyjemną atmosferą i z tym, że jest nieduże. Negocjacje dotyczące przyszłości kina Pionier stanęły w miejscu, a my przyjrzymy się sprawie jeszcze przed godziną siódmą. Zajrzymy dziś także na przeprawy promowe na polskich rzekach. Taka przeprawa, wiem z doświadczenia, to często spontanicznie napotkana atrakcja w czasie wakacyjnych wyjazdów. Wybieramy drogę, o prom, no to skręcamy, będzie przygoda. Z tym, że napotkać prom jest coraz trudniej, bo takie przeprawy po prostu znikają. Powiemy dziś też o tym, a ja bardziej mam nadzieję, że państwo powiedzą o tym, co robić w deszczową pogodę w czasie wakacji? To będzie jedno z naszych pytań. 2 2 7 3, rzecz jasna, to numer telefonu. W planie niezmiennie przy 8.13 wpisana jest rozmowa polityczna Renaty Grochal. To się nie zmienia. Podobnie stały punkt programu, czyli mniejsza gra. Nasza zabawa około 8.40. A jesteśmy z państwem do 9.00. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki. Co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozśpiewaliśmy się w studiu i w reżyserce razem z Amy Winehouse, no ale kto się nie rozśpiewał przy tym utworze. Na zegarach 19 minut po 6. Przegląd prasy. O dużych kwotach będzie sporo w tym przeglądzie, kwotach finansowych, na przykład tych dla medalistów olimpijskich. Ale zacznijmy od tego, że dla wielu sportowców oczywiście sam udział w igrzyskach to najważniejsza świętość, sam udział jest ukoronowaniem kariery, bo medale i obecność na podium to nagroda dla nielicznych. Ale i za sam udział się coś dostaje, na przykład w Paryżu dostaje się solidnego smartfona, każdy uczestnik tych igrzysk dostał starter pack z nowiutkim telefonem, chwalili się tym w mediach społecznościowych, między innymi pewnie już z udziałem tego nowego smartfona. A co z medalistami? No ci z Polski mogą liczyć na przykład na mieszkanie. Złoci dostaną dwupokojowe, srebrni kawalerki, mieszkania będą w aglomeracji warszawskiej i będą wykończone, nie że jakiś tam szemrany stan deweloperski. Pisze o tym między innymi portal Spiders Web. No to Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka w kajakarstwie górskim, już o meblowaniu swojego M1 może myśleć. Do tego dodatkowo medaliści mogą liczyć na diamenty czy dzieła sztuki. To tak w ramach dodatku ewentualnej inwestycji na przyszłość. A jeśli chodzi o samą kasę, za złoto mamy 250 tysięcy, za srebro 200, za brąz 150 tysięcy złotych. To sporo, bo na przykład Amerykanie płacą mniej. I to w przeliczeniu już na złotówki. A za to Hongkong zdecydowanie więcej, bo nieco ponad 3 miliony złotych za złoty medal dostaną reprezentanci Hongkongu, którym uda stanąć się na najwyższym stopniu podium. Są też oczywiście kraje, które nie oferują rekompensaty finansowej za medale olimpijskie. No to niestety, przykro mi, ale są takie, na przykład skandynawskie, jak Szwecja czy Islandia. A co jeśli w polskim przypadku w grę wchodzą sporty zespołowe? No liczymy chociażby na złoty medal siatkarzy. Wtedy pieniądze idą do podziału. Za złoty model cała drużyna otrzymuje 2 miliony złotych do podziału, za srebro 1,5 miliona, za brąz 1 milion złotych, no i dodatkowo wcześniej wymienione nagrody barterowe, więc diament, wakacje czy obraz. Nie ma lekko. Trzeba się dogadać. Tylko co zrobić z takimi pieniędzmi? No można na przykład kupić niesamowicie drogie spodnie. Takie spodnie ze wspomaganiem. Jedna z amerykańskich firm, no w zasadzie startup, to tak się mówi o takich firmach, proponuje swoim klientom spodnie działające trochę jak rowery elektryczne, coraz częściej spotykane na ścieżkach górskich chociażby. Niby chodzi się samodzielnie, ale do kolan przytwierdzony jest taki częściowy egzoszkielet od połowy łydki, powiedzmy, do połowy uda. Na zewnętrznej stronie tak to wygląda, czarna rama, i pomaga na przykład we wspinaniu się na górskie szlaki. Rzecz nie jest sprzętem medycznym, raczej ułatwieniem sportowo-górskiej przygody. No tylko że cena takiego urządzenia jest porażająca, bo propozycja dostępna jest obecnie w przedsprzedaży, w której kosztuje 4,5 tysiąca dolarów, a poza przedsprzedażą cena wzrośnie nawet do 5 tysięcy dolarów. To około 20 tysięcy złotych za kawałek elektroniki wspomagającej ruch. Tak jak możemy się spodziewać, sprzęt dostępny jest wyłącznie za oceanem, ale co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest też opcja skorzystania z takiego urządzenia w ramach wypożyczenia i w tym przypadku kosztuje to 80 dolarów za jeden dzień. Czego to ludzie nie wymyślą, prawda? A zwłaszcza amerykańscy naukowcy. W Angorce czytam o nowoczesnej glebie, czyli dziele naukowców z Uniwersytetu Teksańskiego. Ta gleba potrafi nawadniać się sama, wykorzystując wilgotność powietrza. Poza tym ma zdolność do kontroli uwalniania nawozu, aby dobrze odżywiać rosnące na niej rośliny. Zmodyfikowana gleba zawiera w sobie materiał hydrożelowy i to właśnie on umożliwia wyżej wymienione procesy. Według badaczy nowinka powoduje lepszy wzrost łodyg i pozwala oszczędzić około 40% wody. No przydałoby się coś takiego na czas urlopowy. Myślę, że się Państwo ze mną zgodzą. Nie więdłyby nam kwiatki w domu przez 2 tygodnie, gdyby ta gleba sama je nawadniała. A skoro finansowo-cenowy jest ten dzisiejszy przegląd prasy, to jeszcze jeden artykulik z Angorki. Dwie strony dalej. Mamy to. Jest o aukcji, o mam, o aukcji i sprzedaży za niemal 45 milionów dolarów. No tylko co tyle kosztowało, Państwo zapytają. Ano 44,6 miliona dolarów to cena, jaką zapłacono za niemal kompletny szkielet stegozaura o imieniu Apex. Nabył go anonimowy kupiec podczas aukcji w Nowym Jorku. 11-krotnie przebił szacowaną wartość, a skamieniałość ta jest taką najdrożej sprzedaną skamieniałością w historii. Apex urodził się w Ameryce i w Ameryce pozostanie, stwierdził jego nowy właściciel, no bardzo dumnie podchodzący, jak słyszymy, do spraw patriotycznych. Oświadczył też, że udostępni go rodzimej jednostce naukowej. Osobnik dożył sędziwego wieku, tak twierdzą naukowcy. Jego szkielet składa się z 254 kości. Ja tu oczywiście mówię o tym Apexie, nie o właścicielu. Do kompletu brakuje 65, ale to i tak bardzo, bardzo kompletny szkielet stegozaura. Ma ponad 3 metry wysokości, 8 metrów długości. Odkrył go w 2022 roku paleontolog Jason Cooper. Uwaga, we własnej posiadłości w Colorado. No to już wiem, co bym robił dziś po południu, gdybym miał własną ziemię. Zacząłbym kopać niezwłocznie. Ale nie mam, choć w sumie to po pracy sprawdzę chociaż doniczki na balkonie. Może coś się znajdzie. wody, spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. To będzie słoneczny wtorek. Chmur na mapie pogodowej w zasadzie brak. Może po południu i wieczorem pojawi się ich trochę w północnej Polsce, ale raczej słońce będzie rządzić i dominować. Na termometrach od około 22 stopni na Podhalu do 27 w centrum i na południowym zachodzie. Niestety, jak zawsze, nad samym Bałtykiem, tam gdzie wielu z nas wypoczywa chłodniej, od 19 do 21 stopni. Drodzy Państwo, są takie dni, w których kalendarium historyczne, ta przysłowiowa kartka z kalendarza, robi po prostu wrażenie i zmusza, no tak, no wręcz zmusza, żeby wspomnieć solenizantów. 76. urodziny obchodzi dziś Jean Reno, a 77. Arnold Schwarzenegger. No wiadomo, dreszczy i powodów do emocji dostarczał nam Arnold Schwarzenegger wiele w latach swojej kariery, ale z jednym filmem, z jedną rolą kojarzy się najbardziej. Hasta la vista, baby. Słynny Terminator, ale także polityk i biznesmen. Arnoldzie, wszystkiego najlepszego w dwie kosy. Jak mówiłem, także Jean Reno dziś obchodzi urodziny. Francuski aktor, gwiazdor wielu europejskich, ale i amerykańskich czy japońskich produkcji. Świetny w komedii. Tu wspomnijmy chociażby film Goście, goście, ale i poruszający jak w Leonie Zawodowcu. This is from Matilda. Jakaś taka ochota mnie naszła, żeby Leona Zawodowca sobie odświeżyć. Może dziś wieczorem, no dziś to nie, bo igrzyska, ale może jutro wieczorem się uda. A bez dat, bez liczb dodam jeszcze, że 30 lipca świętuje też ta pani niezastąpiona, Kate Bush. Running Up That Hill w trójce. Mamy 29 minut do siódmej. You wanna heal about the deal. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję się, jakby mi domknęło na dobre. Być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak, zgodzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Powiem, co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień. Nie spróbuję, nie poczuję zen. To nie koniec, na pewno tak nie powiem. Dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze. Przemi wobec, obiecuję tobie. A przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, godzę się z myślą. Można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko mimo to czegoś brak. Oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Oczy mogą nie widzieć, ale uszy słyszą, na przykład w czasie radiowych podróży. A ja radiowe podróże, przyznam się Państwu, lubię najbardziej dobrze usłyszeć różne miejsca. I dziś zabieramy Państwa w taką krótką podróż do Szczecina, a to w sprawie sprawy. Kina Pionier. Przez lata swojej działalności było prawdziwą wizytówką Szczecina. Otwarte na początku XX wieku, było jednym z ważniejszych ośrodków kultury, no i szybko uzyskało status kultowego, jak to się mówi o takich miejscach. W 2005 roku zostało nawet wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. No później taki tytuł najstarszego kina świata przyznano jednemu z duńskich kin, ale jednak, choćby przez chwilę, najstarszym kinem świata było Kino Pionier. Przez lata cieszyło się w Szczecinie dużą popularnością, stąd wielkie nadzieje ponownego otwarcia, bo początkowo, chwilowo zawieszono działalność w maju tego roku. Kino Pionier zna każdy mieszkaniec Szczecina i każdy wie, że jest najstarsze, przynajmniej w Polsce, a niektórzy uważają, że na świecie. Pierwsze seanse wyświetlano już w 1907 roku, jednak oficjalną działalność kino rozpoczęło dwa lata później. Po problemach finansowych zostało przejęte przez miasto, które miało je przekazać Stowarzyszeniu Kin Studyjnych. Cały proces się przedłuża, a Szczecinianie czekają i wspominają swoje kino. Tyle kin studyjnych w całej Polsce się utrzymuje, dlaczego Pionier nie? A z czym się pani kojarzy Kino Pionier? Z dzieciństwem. Jest bardzo wygodnymi hotelami, bardzo przyjemną atmosferą i z tym, że jest nieduże. Tu powinno być zachowane dla przyszłych pokoleń. Kultura przede wszystkim. To jest nasza inwestycja w młodych ludzi, którzy będą nas promować nie tylko w Europie, ale w świecie, bo to jest kino, które rozsławiło Polskę i kochany Szczecin, przede wszystkim przepiękne miasto. Tak powinno być. Kiedyś w ogóle kina cieszyły się popularnością, bo inaczej wyglądały formaty rozrywki. Kino Pionier miało zawsze swoją markę i swoje. No nie bez kozery nazywało się kinem studyjnym. Mieszkańcy zgłaszali tę kwestię, że kino Pionier miało być już gotowym, dalej jest zamknięte. Tłumaczy szczeciński radny Mateusz Gieryga, który w sprawie funkcjonowania kina interweniował w maju u Lidii Rogaś, ówczesnej zastępczyni prezydenta miasta odpowiedzialnej za kulturę. Faktycznie przestój wynika trochę z tego, że miasto cały czas jeszcze negocjuje kwestię odbioru. Kino ma zostać przekazane w gospodarowanie stowarzyszeniu, które zna się na tym, jak obsługiwać kina, które raczej zajmują się tą kulturą też wyższą. Mówimy tak naprawdę o tym, żeby korzystać z tej aury, która w kinie panuje, wiedząc, że jest to najstarsze kino w Europie, a prawdopodobnie i na świecie. Kino kameralne, w którym stawiamy jednak na bezpośredni odbiór widza. W maju zastępczyni prezydenta odpowiadała, że negocjacje ze stowarzyszeniem nadal trwają, a problematycznym okazało się opracowanie umowy określającej ramy współpracy w kontekście obopólnej troski o zachowanie kina. Z kolei sam prezydent Piotr Krzystek już pod koniec lipca tak komentował całą sytuację. Te rozmowy nie są łatwe z uwagi na różne kwestie rozliczeń wzajemnych, inwestycji i tak dalej, więc myślę, że w najbliższym czasie będziemy mieli jakąś jasną sytuację, jasne stanowisko. Czy mamy już jakiś konkret, jakaś umowa została podpisana? Jesteśmy na etapie rozmów. Nasze możliwości też finansowe są w tej materii dość ograniczone, więc na pewno nasze działania inwestycyjne muszą być rozbite w czasie. Niewiele się więc zmieniło w trakcie niemal 3 miesięcy, a Pionier, mimo zmiany właściciela, miał przecież grać bez przerwy. W budynku kina Pionier są urządzone 2 sale kinowe, większa nazywana Salą Czerwoną i mniejsza, kiniarnia, zdecydowanie bardziej popularna. W tej kiniarni można oglądać filmy siedząc przy stoliku i korzystając z baru i kawiarni. I marzy Szczecin, by znów było to możliwe. A tematem zajął się Kuba Tomala. Foster the people, call it what you want. To w trójce teraz mamy 18 minut do 7. Oh, Zagląda słońce przez okna do państwa? No pewnie zagląda, bo na razie o tej porze chmur nad Polską niewiele. No i dziś będzie akurat słonecznie. Choć ostatnie dni, no niestety, pokazały pewnie wielu z nas, że tak, że deszcz potrafi popsuć nawet najlepsze wakacyjne plany. Ale wcale nie musi tak być, że psuje zabawę, bo opcji jest mnóstwo, trzeba tylko chcieć, gdy no niektóre wakacyjne dni, tylko niektóre, wyglądają niestety tak. W mojej opinii brak pomyślnej aury pogodowej nie powinien stanowić szczególnej wymówki do wprowadzania się w stan bierny, szczególnie jeśli nie mieliśmy zaplanowanych zbyt wielu aktywności na dany dzień. Maciej Frasunkiewicz, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS. Oczywiście, nie wszystkie aktywności muszą wymagać ruchu, jednak nie ukrywajmy, że niemal każda sposobność do tego, żeby użyć naszego ciała i lub mózgu, w jakiś sposób nas rozwija. Co można zrobić produktywnego, kiedy za oknem widzimy ciemne, skłębione zasłony, z których pada deszcz? Lubię po prostu wtedy siedzieć na przykład na balkonie, jak jest ciepło, i sobie patrzeć i to świeże powietrze wdychać. Ja to przeważnie rozwiązuję krzyżówki. A co jeszcze? No, telewizję oczywiście, bo jestem telemanką. A co jeszcze? Zależy, co kto lubi. Książki czytać można. Te propozycje raczej nie brzmią najbardziej produktywnie, szczególnie to przesiadywanie przed telewizorem. O ile słaba pogoda z pewnością ogranicza nasze możliwości, to opcji wciąż mamy wiele. Pamiętajmy, że dzieci czerpią z nas wzorce garściami, a to też do pewnego momentu, póki jeszcze widzą w nas autorytet. Po prostu oglądam. A co oglądasz? Bajki. Dużo maluję. To brzydka pogoda jest dobrym momentem na relaks. Myślę, że najczęściej nadrabiam zaległości w serialach, filmach, książkach i odcinam się od wszystkiego, co jest wokół. Posłuchać, jak ten deszcz pada. Słuchać się ogólnie w naturę. Deszcz to fajne zjawisko jest, uspokaja. Czy to będą gry planszowe, których fajnych jest cała masa? Osobiście lubię na przykład Carcassonne, Dixit czy Pandemię. Gry wideo, na przykład wymagające ruchu czy wspomnianej przed chwilą kooperacji czy rywalizacji. Nie można też absolutnie zapomnieć o grach ruchowych typowo zespołowych czy integracyjnych, które wymagają użycia różnych przedmiotów czy własnego ciała. Do tego ostatniego zdecydowanie warto wspomnieć o witrynie i fanpage'u Gamionary, który udostępnia ogromną bazę danych do tego typu aktywności i może starczyć jako inspirację na długi, długi czas. To bardzo rozbudowana i darmowa wyszukiwarka propozycji gier, nie tylko do zabawy z dziećmi. Możemy wybrać liczbę graczy, rzeczy, które chcemy wykorzystać i miejsce. Kiedy już całkowicie brakuje nam pomysłu na aktywności, gdy za oknem pada, zawsze pozostaje ucieczka. Pada, to szukam biletów lotniczych, jakieś miejsce, gdzie nie pada. No to już jest odważna decyzja. Ola Dobieszewska o tym opowiadała. No, oglądanie deszczu i relaks tam był. Były krzyżówki, była telewizja, był streaming oczywiście. Ale biernie brzmią te propozycje osób pytanych przez Olę o sposoby na spędzanie czasu w czasie deszczowej, wakacyjnej pogody. Proszę dorzucić tutaj coś ciekawszego, coś bardziej ekscytującego. Coś, co chociażby z siedmiolatkiem można by robić tak, żeby nie skakał po kanapie i nie chodził po ścianach, jak to się mówi. Dwie dwójki i siedem trójek. Albo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo czekamy na państwa propozycje takich atrakcji, zabaw, gier. No, dowolna jest ta lista, ale chodzi o to, by jakoś spędzić te kilka godzin z deszczem. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Nie chcę już słuchać, że kiedyś. kiedyś lepiej było. No nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Było. Było. Proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię. Zamknij teraz oczy, a ja z ramion nie wypuszczę cię. Wpadnij w środku nocy, może tym razem nie zawiodę. Ja wiem, dziś budzi nas piękne słońce i takie też zapowiada się na cały dzień, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Co zaproponować innym, sobie, pociechom, gdy w wakacje pada albo i leje? W czasie deszczu dzieci się nudzą, prawda? Chętnie posłucham Państwa propozycji sposobów na nudę. Dwie dwójki i siedem trójek. Już chyba rozumiem. Państwo się po prostu nie nudzą. Słuchacze trójki na nudę narzekać nie mogą, więc i sposobów na deszczową pogodę w wakacje nie znają. Wystarczy włączyć radio. A może jednak nie. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl za 4 minuty siódma. Ważył nam oczu i drzwi. Mam nadzieję,